todo. Estaba ali con dos, que non llego a pasar o frío. Carmen, cales son as propostas de FETUGT en materia de coeducación? Bueno, as propostas de FETUGT en tema de coeducación son unha educación inclusiva que trate desde o respecto as relacións entre iguales, entre rapaces e rapazas, entre profesorado e alumnado e entre as familias. A coeducación debe basearse non solamente en estar sentados xuntos, senón en que, tanto dentro do currículum como en todos os espacios dos centros escolares, aqueles mismos de convivencia, de espacios de lecer, sexan tratados, insisto, o en igual valía os valores que tradicionalmente son os valores das mulleres como os dos homes. Trátase tamén de desmontar, por decirlo de alguna maneira, aqueles valores que se supoñían masculinos e, por tanto, prevalecían sobre os sus femeninos, e trátase de poñer en valor aqueles traballos que se asignaban, aqueles roles que se asignaban ás mulleres. Por que pensas que as mulleres non dan o paso aínda para acceder pois aos equipos directivos das escolas, da universidade, dos institutos? Hai varias razóns. Unhas son as propias o que temos interiorizado as mulleres de cuestionarnos a nosa valía para o mundo público. Outra pode ser tamén o que si accedemos a eses postos, sabemos perfectamente que nos estamos cargando con unha xornada máis de traballo e faise realmente duro ter tres xornadas. E outra tamén, e a min gustame facerme referencia a ela, porque o modelo patriarcal, o modelo de que sempre eses espacios foron ocupados por homes, actúan como unha barreira que xa disuade as mulleres de meterse nun terreno que consideran que non é o delas. Uh-huh. Que opinión tes sobre determinadas políticas que se están intentando implementar en materia de segregación nas aulas? Bueno, primeiro, chocan frontalmente ca Constitución. Na nosa Constitución está reflexado a non discriminación por razón de sexos, está reflexado que a educación é igual para nenos que para nenas, por tanto xa empezamos aí con un choque, xa digo, hasta que ca Constitución. Realmente penso que unha volta atrás. Non entendo como se poden concertar centros que teñen a segregación, que teñen alumnos nuns centros e alumnas noutros, e ademais falando dos centros escolares como un dos espacios de socialización máis fundamentales e máis primeiros, é un espacio privilexiado para construir ese mundo de iguales nos que a igualdade sale do coñecemento e, como decía, do respecto. Si mantemos separados en aras de un entendo por qué falan de ritmos distintos de aprendizaxe, tamén o que teríamos que falar é de personas que van uns por un lado e outros por outro, co cual seguirían sin entenderse. Tampouco entendo por que razón van a aprender máis, a adelantar máis, que o que alegan, estando en escolas separadas, porque as características das nenas e as características dos nenos son outros. Ainda que iso fose certo, ainda que os ritmos fosen distintos, é preferible que os ritmos de uns e de outros se adapten e que aprendan a convivir xuntos. O sea, non hai ningún motivo positivo que xustifique a segregación, a non ser que sexan posturas retrógradas, posturas que non creen na igualdade entre homes e mulleres, que é o que está detrás de todo este posicionamento. Uh-huh. Si a familia é un espacio de socialización tan forte como comentamos nestas xornadas, cales poderían ser as estrategias para empezar a traballar en temas de coeducación, non só cos nenos e nenas xuntos nas mesmas aulas, sino tamén intentando traballar coa familia? Como se podería facer iso? A verdade é que si eu si creo pode se chamar de calquera maneira, pero efectivamente nas escolas de pais e de nais habría que ter unha maior comunicación entre os centros educativos e as familias, que debería ser propiciado por as administracións públicas, porque o que é o profesorado, que son o sistema educativo en sí mismo, non pode cargar con todo, ten que ter todas as axudas e todas as políticas que fagan posible este tipo de encontros. Penso que hai que intervir en personas, pais, nais, as familias que teñen detrás pois unha socialización distinta, que fan que asuman roles diferentes. Solamente desde si traballamos, si intervimos efectivamente nas familias, poderemos conseguir que non haxa un espacio no que os alumnos e alumnas aprendan unha cousa e no que despois vexan no seu primer espacio de socialización, que son as familias, outra cousa distinta. Son importantes, moi importantes, encontros como os que estamos facendo aquí na Coruña, encontros como os que eu fui sen referencia onte a ese, bueno, primeiro congreso que hubo de homes pola igualdade, nos que eles estaban realmente, están traballando, eu conozco bastantes que están facendo uns exercicios pues, de autocrítica, de replantexarse o seu modelo de pensamento e de vida para acercarse ao que son as posturas das mulleres que xa levamos recorrido máis tempo neste camiño de igualdade. UGT traballou moi duramente e moito tempo pola loita, pola defensa da igualdade entre homens e mulleres no espacio de traballo, non? Uh-huh. Unha desas consecucións que tivemos entre todos foi a aprobación da Lei de Igualdade polo Goberno de España e no Congreso dos Deputados. E ti fixeches referencia pois a un apartado, a un capítulo específico sobre educación nesta lei. Gustaríame que mencionases pois os aspectos que ti consideras esenciais ou fundamentais que poden afectar abarcar a coeducación tamén nesta lei de igualdade. Pois a verdade son aspectos que xa toquei e que aínda que hai algún máis eu considero estratégicos, pois un novo modelo de dirección de centros, un novo currículum, revisar o currículum o explícito, pero tamén ese currículum oculto de que nos gusta falar porque eu creo que hai que falar as feministas, porque ese currículum oculto é moi poderoso, é moi sutil e non deixa poñer encima da mesa como diríamos, as grandes diferencias que todavía hai no sistema educativo, a discriminación implícita e explícita de cara ás mulleres. E tamén falaba, porque a mí me gusta falar do tempo das mulleres tamén, do tempo en xeral, do tempo que hai que compartir para que uns e outros poidan acceder pois a formación, a conquista de espacios que non sexan uns cotos privados dos homes e outros cotos privados das mulleres. Penso que a Lei de Igualdade tamén no seu capítulo de educación é moi importante. Decía que o plan estratégico que sale de aí, da lei, estáse desenvolvendo. Eu creo que deberíamos todos e todas apoiar nas medidas que está tendo o goberno, e moitas veces o apoie xustamente exixindo máis, exixindo a posta en marcha real. O marco legal é importantísimo. Se non hai un marco legal non pode haber aplicación, pero despois hai a aplicación e a veces aí eso retrasase ou desvirtúase un poquinho o que é a lei. Como se está trasladando educación para a igualdade como materia transversal nas aulas? É algo que debería impregnar todo o sistema educativo. Foi unha quizá dos fallos ou non fallo da LOGSE. A LOGSE é unha, eu sempre o digo, é unha gran lei que concedía pues, a educación para a igualdade como outras como algo transversal. Efectivamente ten que ser así. Pero na práctica quedouse relegada á voluntariedade de quen está impartindo a clase. Entón, pode haber profesorado que efectivamente nas súas materias contemple a igualdade, contemple os valores cidadáns, e outros que sencillamente pois ten cos contidos académicos sin ter en conta para nada, e non quero xa falar dos que falan de contravalores. Deixalo, por eso nos, por eso desde UGT, desde a Federación de Enseñanza, apoyamos a asignatura de Educación para a Ciudadanía como complementos, ou son complementarias, non son excluintes. Os valores ciudadanos, os valores de igualdade deben impregnar todo o sistema educativo. Pero ademais deso, e para evitar que, como decía, queden a voluntariedade, que aí está a libertad de cátedra, aí quen se mete na aula, debe haber unha asignatura que complemente, que reforce esos valores ciudadanos que todos e todas queremos, penso. Pero tamén, para rematar, tamén considero que haberá moito profesorado que teña necesidade de reciclarse e de formarse nestes temas, porque non é fácil abordar estos temas, sobre todo se traballas con rapaces e con rapazas pequenas. A formación, creo que toquei, non sei se onte toquei un pouco por encima, desde UGT, reclamamos sempre tanto na formación inicial, que non está contemplado nos plans de estudios. Eso, que xa empezamos por aí, nos plans de estudios que están actualmente en vigor xa teñen unha eiva importantísima, o sea que tanto na formación inicial como na formación continua no profesorado que xa está dando clase desde fai moitos, poucos ou regular de anos, necesita constantemente reciclarse, poñerse ao día, traballarse a sí mismos. O que pasa é que como sindicato, lóxicamente, pedimos que esa formación sexa dada dentro do horario lectivo, porque forma parte do seu traballo, por tanto do espacio remunerado, porque o ter que ir a formarse fora do horario lectivo a veces é un elemento disuasorio, porque volve a ser outra vez unha carga que o profesorado sinte que se lle bota encima, unha carga voluntariamente é difícil de asumir. Sin embargo, se formase parte do seu traballo, pois sería necesariamente terían que asistir necesariamente, e eso sería unha fórmula perfecta, penso, para que todo mundo se reciclase. A formación é fundamental. Moitas gracias, Carmen, por estar connos en Coruña, na Coruña. Moitas gracias a vos. Enhorabuena.